Műsorunkat a Világok arca Baraka című film ihlette, amely földünket, mint egy sokszínű ezerarcú, mégis együtt lélegző élőlényt mutatta be. A Baraka szó szufi nyelven áldást, lélegzetet, vagy az élet eszenciáját jelenti, amelyből az evolúciós folyamat elindul. Miként a film arra vállalkozott, hogy sajátos eszközeinek segítségével egymás mellett jelenítsen meg földrészeket, korokat, kultúrákat, a szent táncok mozdulatait és a természet ritmusát, aként szeretnénk bemutatni mi is a holisztikus szemlélet részeként különböző tudományos, filozófiai, vallási irányzatokat és az ezekből építkező pedagógiai és életmódrendszereket. A Baraka szerkesztő műsorvezetői Bányai Géza, Paulnyi Tamás, Vas György Boldizsár és Fekete Gábor. Levélcímünk Budapest 1581, postafiók 119. Baraka. Magazin egy teljesebb emberi életért a Civil Rádió hullámhosszán minden szombaton 13 és 14 óra között. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, a mai Barakának a szerkesztője. A mai napon az alternatív kapitalizmusról, azokról a dolgokról fogunk beszélni, hogy milyen kiutak vannak a mi új, most már 10 éves gazdasági rendszerünkben, milyen jövő elé nézhetünk, és hogy vajon ez a vadkapitalizmus, illetve ez a monetáris gazdaságtan, vagy gazdaság filozófia, ami most uralkodó a világon, milyen fajta kiutakat kínál. Beszélgető partnerem Pataki György, a Közgazdaságtudományi Egyetemnek az egyetemi oktatója. A telefonszámunk az a előző szignáltól eltérően megváltozott, úgyhogy kérem, hogy telefonálnak, akkor a következő számon tegyék meg. 489-09-99. A Baraka műsorát hallják Bányai Gézával és beszélgető társam Pataki György, amit említettem, a Közgazdaságtudományi Egyetemnek az előadója. Beszélgetésünknek két dolog ad apropót. Tulajdonképpen három, de a harmadik az állandó és fontos, az, hogy vajon a jövő útjai hova vezetnek, a kapitalizmusunk hova fejlődik, de két konkrét dolog, az egyik az, hogy megjelentettek egy könyvet Radácsi Lászlóval, aki szintén oktató a Közgazdaságtudományi Egyetemen, Alternatív Kapitalisták címen, ami azt hiszem, hogy egy unikum Magyarországon, és a másik pedig az, hogy egy héttel ezelőtt a Budapest Klubnak az összejövetelén egy nagy sikerű előadást tartottatok erről a témáról, ahol László Ervin is részt vett, és rendkívül nagyra értékelte a munkátokat. Hogy jutott az eszetekbe az, hogy alternatív kapitalizmussal foglalkozzatok, illetve mit akar ez a kifejezés? Hát igazság szerint már régóta, az egyetem elvégzése óta, és kutatói-oktatói tevékenységünk óta az foglalkoztat minket, hogy milyen a jó, a helyes gazdasági tevékenység. Mert hát azt tudni kell, hogy aki egy kicsit foglalkozik a közgazdaságtan történetével, az mind tisztában van vele, hogy a gazdaságtudomány az a morálfilozófia gyermeke volt. A morálfilozófiától elválaszthatatlan volt. Ugye Adam Smith, a közgazdaságtan atya, a morálfilozófia professzora volt Glasgow-ban, Skóciában. Tehát alapvető a kérdés, hogy mi a gazdaságtan, a közgazdaságtan és a gazdálkodás tudományának a morálfilozófia gyökere, hogyan gazdálkodhatunk jól adott kontextusokban, adott időben és adott helyen. Éppen ezért egy kis kutatócsapathoz csatlakoztunk 94-ben, amit gazdaságetikai központnak hívtak, és hívnak most is. Kindler József és Zsolnay László professzorok alapították, és hát ebben a kutatóközpontban azon dolgoztunk, és olyan tárgyakat fejlesztettünk ki, hogy együtt a hallgatókkal és az oktató kollégákkal megpróbáljuk kikristályosítani, hogy a mai modern piacgazdaságokban hogyan szabad, helyes, jó, legitim gazdálkodni vállalati szinten, vállalkozói szinten. Hát ez a fő apropója a könyvnek, így született ez a könyv, és hát a másik fontos motívuma pedig az, hogy nagyrészt, hogyha gazdaságetikáról van szó, ugye akkor mindannyiunknak általában negatív példák jutnak eszébe. Korrupció, a fogyasztók becsapása, visszaélés a befektetők pénzével, annak elsikkasztása, hasonló a kriminalitás is áthágó esetek jutnak eszünkbe, vagy csak egyszerűen a bizalom hiánya a vállalatok felé, a munkaadóink felé. Hát éppen ezért kerestünk olyan példákat, hogy magunknak is és a hallgatóknak is meg tudjuk mutatni, hogy van másképp gazdálkodás, másként gazdálkodás, úgy gazdálkodás egy piacgazdaságban a profitért, hogy közben azért megőrizzük a személyes integritásunkat is, a társadalom normáit is betartjuk, a szűkebb közösségünknek is megfelelünk, és jót teszünk a köznek is. Most itt jön egy kis rossz indulattal telített kérdés, hogy vajon tudtatok-e találni ilyen példákat? Hát úgy érezzük, hogy tudtunk találni ilyen példákat, ezért is vágtunk bele végül, hogy megszülessen ez a könyv. Sőt, nem csak, mert ez a könyv csak angol száz példákat tartalmaz. Igen. De azóta néhány lelkes hallgatónkkal együtt igyekeztünk magyar példákat is gyűjteni. És hát azt hiszük, hogy találtunk olyan példákat, és már itt hangsúlyoznám, hogy nem fedhetetlen és hibátlan emberekről van szó, tehát nem tökéletes vállalatokról vagy vállalkozókról, hanem olyanokról, akik tényleg őszintén szándékaik szerint megpróbálnak úgy gazdálkodni, úgy vállalkozni, hogy közben ne szennyezik a környezetet, a munkatársaik személyiségük tiszteletben tartsák, a köz javát szolgálják, miközben a saját javukat is szolgálják. Most tulajdonképpen, ha keresjük a különbséget e között a most általatok alternatívnak nevezett, nem tudom, hogy ők magukat nevezik-e alternatívnak. Nevezik magukat alternatívnak is, progresszívnek, értékalapú vállalatoknak. Tehát is. Tudatosak arról, amit csinálnak nyilvánvaló, hogy mik azok a fő kritériumok, aminek alapján azt lehet mondani, hogy jobb az, amit ők csinálnak, mint az, ami az átlag, vagy ami a szokásos? Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy belátják, hogy, és elismerik, és vallják, hogy a saját érdekek, az önérdek szűk követése az minden hiedelemmel ellentétben, és ezt tanítják pedig a standard közgazdasági könyvek, hogy ez elegendő lenne a piacgazdaságban. Ez nem elegendő, ugyanis minden egyes gazdasági cselekvés hatással van másokra is. Az szélesebb értelemben, nem csak a belső, a szervezeti munkatársak, tulajdonosok, hanem a fogyasztókra, hogy milyen terméket gyártunk, a természeti környezetre, a helyi közösségre, a kormányzatra, stb. Tehát nagyon sok érintettje van minden egyes gazdálkodási aktusnak, cselekedetnek. Éppen ezért egy sokkal szélesebb perspektívába kell helyezni a gazdálkodásunkat, tehát tekintettel kell lennünk ezekre a hatásokra. Tehát nem elég, hogy csak azt nézzük, hogy mi, nekünk az a feladatunk, hogy a lehető legjobban végezzük a dolgokat a saját érdekünk tekintetében, és majd akkor a piac keze elrendezi, ugye, ezt tanítja a közgazdaságtan. A piac keze nem tudja sokszor elrendezni, mert ugye a piac keze például a sikereseket támogatja tovább, és monopolizálódási hajlama van a piacnak. Igen. De azt tudjuk, hogy a monopólium viszont nem jó, mert kiszolgáltatottá válnak a fogyasztók. Igen. És tehát nem elég, ha úgy tetszik, a gazdasági racionalitás, ez az önérdekkövető, haszonmaximáló magatartás, kell egy szélesebb felelősségvállalás a hatásokért, amit másokra gyakorolunk. Igen. Mind emberi társainkra, mind a környezetre. Most, ha én mondjuk, hogy én egy kapitalista vagyok, tehát egy vállalkozó, meg végül is azt hiszem, hogy aki ma azt mondja, hogy vállalkozó Magyarországon, az tulajdonképpen egyfajta kapitalista, még hogyha szó szerint ugye kapitál az tőkét jelentene, és ez nem biztos, hogy elmondhatta, hogy jelentős tőkével rendelkeznek a magyar vállalkozók, de valamivel rendelkeznek, ha más, hanem a szellemi erejükkel. Abban a pillanatban, amikor én vállalkozó vagyok, akkor mintha megfordulna a világ. Nekem ez a személyes tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik vállalkozásba kezdenek, egyszerre csak agresszívabbá válnak, ugye a törtető hajlam az felszínre jön, bizonyos dolgoknak a, mint említetted, környezet gond nélkül ugye dobnak el dolgokat, vagy használnak el olyan dolgokat, amiket lehetne újra használni. És hát a másokkal szemben ugye szintén sokkal agresszívabban lépnek föl. De itt hogy jön be ez a tudatosság kérdése? Milyen fajta embernek kell lenni ahhoz, hogy ezt ne tedd meg? És nem leszel-e a magad ellensége? Igen, ez egy fontos és bizonyos tekintetben nehéz kérdés is, mert azért sosem tekinthetünk el attól, hogy milyen kontextusban, milyen intézményi viszonyok között mozgunk. És ezek az intézmények sajnos azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben erősítik ezt a szemléletet, hogy legitim az, hogyha csak a saját érdekemet nézem, és másokét nem. Ugyanakkor ez egy pszichológiai szempontból mindenképp egy skizofrén helyzet, mert ezt mi a szakirodalomban úgy emlegetik, hogy a kettős mérce problémája, vagy a kettős standard problémája, hogy otthon, a családban, a baráti közösségben ugye a normákat betartva erkölcsösen kell viselkedni, ahogy vállalkozó leszek gazdasági aktor, akár munkavállaló, akár vállalkozó, akkor becsaphatom a munkaadómat, becsaphatom a partneremet, mert itt ez elfogadott, itt ez a játék. És hirtelen az otthon jó családapákból, ahogy mondtad, agresszív, vagy a másikat eltaposó vállalkozó válik. Én azt gondolom, hogy nagyon súlyos kétségem vannak a felől, hogy egyébként aki ilyen agresszívvá és törtetővé válik, az otthon is jó ember, vagy a magánéletében is jó ember tud maradni. Illetve pontosan ez az, amit ezek az alternatív kapitalisták vallanak, ahogy mi elneveztük őket, hogy ezt a kettős mércét, ezt el kell felejteni. Tehát ahogy belépek a vállalathoz, az nem jelenti, hogy felakasztom a kabátommal együtt a normáimat is. Igen. Hanem igenis a személyes integritást és az értékeket azt mindenhol őrizni kell, és úgy kell viselkednünk minden egyes társadalmi szférában. Most ez nagyon jól hangzik, és én azt hiszem nem véletlen, hogy bár lehet, hogy az idők már nagyon eljártak felette, de talán nem véletlen, hogy angolszász példát hozol, a puritanizmusnak az eszméje, azért mondtam, hogy eljártak az idők felette, mert hisz ez egy elég régi, gyökerű dolog, és azt hiszem a mai napig él, főleg Amerikában a puritán fölfogás, hogy ez egy önkorlátozást jelent, mert tulajdonképpen nem leszel olyan gazdag, amilyen gazdag lehetnél, hogyha tekintettel lennél másokra. Ez igaz-e? Határozottan nem a válasz. És ezt vallják ezek a alternatív kapitalisták, vagy értékalapú vállalatok, hogy nincs káros hatással a profitra, a nyereségre, a saját egyéni haszonra, hogyha betartjuk a társadalmi normákat, ha megfelelünk a személyesen vallott értékeinknek is. A Baraka műsorát hallják, és Pataki Györggyel beszélgetünk alternatív kapitalizmusról, és hogy hagytuk abba, hogy ezek az alternatív kapitalisták valójában mégsem a saját maguk ellenségei, tehát azt mondod, hogy keresnek elég pénzt. Így van. A közismert példa, ugye Anita Roddick és a Body Shop kozmetikai cég, vagy a Ben Cohen és Jerry Greenfield, két vermonti amerikai által alapított Ben & Jerry's Homemade jégkrémgyártó cég, akik hihetetlen sikeres vállalatok, globális vállalatokká nőtték ki magukat, behálózzák a világot a vállalataik, franchise-aik, és hihetetlen mértékű nyereséget is termelnek ezek a vállalatok. Miközben ők a nagy példák az alternatív kapitalistákra, akik megpróbálják az elveket, a normákat, az erkölcsi értékeket és a profitot kiegyensúlyozni, egyensúlyba hozni, és azt állítják, hogy ez a kettő nincs egymással ellentétben. A könyv alcíme is erről árulkodik, ugye az úgy szól, hogy gazdálkodás az érintettek jólétéért. Na most ez azt akarja kifejezni, hogy ezek a vállalkozók és vállalatok úgy gondolkodnak, hogy ha tekintettel vagyunk az érintettekre, akikről beszéltünk. Tehát az ügyfeleinkre, az szállítóinkra, akiktől vásárolunk. Így van. És fogyasztóinkra, a helyi lakosságra, ugyanígy a kormányzatra, és a belső érintettekre, tehát tulajdonosok, vezetők, alkalmazottak. Így van. Tehát ha egy ilyen érintett szemléletű gazdálkodást folytatunk. Egyébként ez az érintett szemlélet, ez a mostani uralkodó szemlélet a menedzsment tudományokban is. Tehát ez már, hogy tetszik, nem is alternatív bizonyos tekintetben, hanem alternatívnak nem nevezett nagyvállalatok vezetői is azt állítják, hogy bizony érintett alapú menedzsmentet, vezetést kell folytatni, ahol megpróbáljuk figyelembe venni minden érintett érdekét. Mennyire őszinte ez? Na hát ez egy nagyon fontos kérdés. És én azt is hozzátenném, hogy mennyire csak instrumentális ez, azaz mennyire kezelik ezt csak a profitszerzés eszközének, vagy adnak önértéket az egyes érintettek. Nem tudom, hogy szabad-e mondani egy szerintem elég súlyos ellenpéldát, ez a Tetra Pak, nem reklám lesz, hanem ellenreklám, aki nagyon komoly módon ugye figyel a környezet védelmi szempontokra olyan módon, hogy elárasztja az iskolákat, meg a tanárokat, meg környezetvédelmi szerzőket egy környezetvédelmi hírlevéllel, amit ő állít ki, és amiben az bizonygatja, hogy a Tetra Pak ez mennyivel környezetkímélőbb, mint más csomagolási módszer. Miközben minden kicsit is józanul gondolkod ember, hamar belátja, hogy az ötrétegű papírdoboz, amiben műanyag, alumínium réteg, stb. Változik, az egy újra földolgozhatatlan kombináció, tehát legfeljebb útalapot lehetne lecsinálni, vagy valami, nem tudom én, milyen falpanel, de hát semmiképpen nem földolgozható újra. És egy jó, masszív, sok ezer évre megmaradó anyagot sikerült előállítani, és ez most minek számít? Ez az érintetteknek a figyelembevétele, vagy pedig természetesen én ezt úgy éltem meg, mint egy arcátlan, demagóg eljárás, de attól tartok, hogy az emberek többsége érintettként azt fogja mondani, hogy milyen rendesen, hogy gondolnak a környezetre, és itten adnak pénzt a nem tudom milyen rajzversenyre, hogy lerajzolják a pusztuló fákat, meg a nem tudom milyen, stb. Ez nagyon fontos, ez, amit felvetsz, így a tetrapak példáján. Én semmiképp nem akarom őket kipécézni. Én azt mondanám, hogy azért itt van egy nagyon fontos dolog, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Mégpedig az, hogy egyikünk sem az igazság tudás letéteményese. Szóval mindannyian próbáljuk megtanulni azokat a módokat, hogy hogyan gazdálkodjunk, vagy hogyan éljünk a lehető legjobban a természet számára is, magunk embertársaink számára. Tehát igyekszünk megtalálni az utakat. Na most nem feltétlenül akar a tetrapak sem más. Tehát lehet, hogy ő is, és más cégek problémás is. A terméke. Na most így igen. Van. Szerintem a kulcskérdés az, hogy hajlandó-e egy cég, és ezek az alternatív kapitalisták ezért alternatívok, mert ők hajlandók párbeszédbe kezdeni a különböző érintett csoportjaikkal. Most ez nagyon fontos, tehát itt nem a PR-ról van szó, tehát arról, hogy megpróbálok eladni valamit zöld termékként, környezetbarát termékként, és meggyőzni a rekláma, az egyéb befolyásolási eszközökkel a fogyasztóimat, vagy a helyi lakosságot, hogy én nagyon ügyelek mindenre, hanem komoly párbeszédet kezdek velük, bevallva akár a problémáimat is, hogy itt és itt sikerült javítanom, de itt és itt nem. Tehát egy őszinte megnyílás, ha úgy tetszik, az érintettek felé, egy őszinte kommunikáció és egy egyenrangú felek párbeszédét kell megnyitni. Ekkor fogunk bizalommal fordulni a tetrapakhoz is, és az összes többi vállalathoz. Azok a vállalatok, akik csak PR-ként kezelik a környezetbarát, vagy a környezetvédelmet, vagy az üzleti etikát, azok nem fognak minket soha meggyőzni arról, hogy bízhatunk bennük. Tehát én ezt érzem kulcskérdésnek, és akkor, hogyha ez a párbeszéd megkezdődik, akkor bizony beláthatjuk, hogy, hogy akár a tetrapak, vagy más cég egy rossz úton indult el, de sikerülhet meggyőznünk. Lehet, hogy ő győz meg minket, hogy mégsem annyira rossz, vagy minden tekintetben rossz az út. Most nem, tényleg nem kipécézve mondjuk ezt a váltot, hisz ilyen, hogy mondjam, ez egy problémás termék, aminek a jellege olyan, hogy ki kéne még találni, hogy mit lehet vele csinálni, hogy elhasználtad. És ez a dolog nincs kitalálva, valószínűleg ez sokkal jelentősebb összegeket emésztene föl, mint egy hírlevelet kibocsájtani. De vajon ők mikor tartozkatnának mondjuk az alternatív kapitalizmus, a kapitalisták körébe? Tehát te, mint most kutató, ha mondjuk én egy ilyen vállalat vagyok, mondjuk, hogy én vagyok az ilyen speciális vállalatnak a vezetője, és rádöbbentem, hogy ez így nem nagyon jó, mert a termékünk az tulajdonképpen káros a világra, és tanácsot kérek tőled, hogy válhatok én etikussá ebben a kérdésben. Mit tudsz javasolni? Lehet-e egyáltalán ma már fordulni valakihoz ilyen ügyjel? Egyre inkább lehet, bár nyilván most már a tanácsadók, nagy tanácsadó cégek is, kisebb tanácsadó cégek is egyre inkább foglalkoznak az üzleti etikával és üzleti etika tanácsadással. Sőt, a környezetvédelem terén ez most már teljesen bevett és egy nagyon kialakult és fejlődő piac a környezetvédelmi tanácsadás. Tehát vannak szakértők, vannak, akikhez lehet fordulni. Én azt gondolom, hogy ha egy vállalatvezető, ha már te eljutsz egy ilyen kérdéshez, hogy rákérdezel a termékedre, rákérdezel a vállalatod küldetésére, identitására, akkor megtetted az első és legfontosabb lépést. Mert ez a rákérdezés, hogy vajon az, amit gyártok, ahogy gyártom, ami az én vállalatom identitása, az ökológiailag például fenntartható-e, arra szüksége van-e az embereknek, az valóban jobbá teszi az életet. Ha ezeket a kérdéseket feltesszük magunknak is, és akár segítséggel is igyekszünk megválaszolni, akkor azt gondolom, hogy elindulhatunk a párbeszéd útján, és valami átalakulhat. De hát ez korán sincs így. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon sok esetben azért ez egy nagyon nehéz kérdés feltenni. Hogyha a Body Shop példáját ugye kicsit elővesszük, akkor azt látjuk, hogy ők például, kozmetikai ipar azért az egy az is ugyanígy, mint a tetrapak, megkérdőjelezhető lenne, hogy mi szükségünk kozmetikumokra. Van-e egyáltalán szükségünk kozmetikumokra? Hát nagyon sok olyan járulékos eleme van, ugye rengeteg vegyületet használnak föl, rengeteg állatkísérletet folytatnak, amik komoly erkölcsi aggodalmat okoznak. Így van, hát a Body Shop ugye azt mondja, hogy ő éppen azért gyűlöli is, Anita Rodik így fogalmaz, a kozmetikai ipart, mert a kozmetikai ipar szépséget akar eladni, és ez lehetetlen. Ő egészséget szeretne eladni. Tehát azt szeretné, hogy azok a termékek, amiket ők gyártanak, és igyekeznek eladni a fogyasztóknak, azok megpróbálják az egészségünket, bőrünk egészségét, testünk egészségét karbantartani, vagy akár lelkünk egészségét is ezáltal. Tehát nem az a fajta image, az a fajta arculat a Body Shop-é és identitás, ami általában a kozmetikai ipar cégeit, a L'Oréal-tól kezdve a legnagyobb cégekig, hogy ugye top modelleket látunk a reklámokban, akik arról próbálnak meggyőzni mindenkit, hogy olyan szép lesz és fiatal, hogyha használja a termékeket. Ez hazugság, igen, ezt mindannyian tudjuk. Igen. Tehát a Body Shop ilyen tekintetben más. Ugyancsak lehet kozmetikai termékeket gyártani, Magyarországon is van egy ilyen vállalkozás, az Ahimsa Kft., egy nagyon kicsi vállalkozás, amelyik csak növényi alapú, természetes alapanyagú termékeket használ, nem kísérletezik állatokon. Tehát a Body Shop is hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy a világ minden tájáról begyűjtse azt a fajta tradicionális, hagyományos ősi tudást, amely a különböző gyógynövények használatában mutatott mindig is a nőknek, férfiaknak, hogy hogyan tudják egészségüket, bőrük egészségét, testük egészségét megőrizni. Tehát azt gondolom, hogy a legtöbb iparágban lehet úgy gazdálkodni, vagy legalábbis el lehet indulni egy olyan gazdálkodás felé, amelyik eljuthat egy ilyen alternativitásig. Ha szabad még egy példát hozni, akkor például ugye az olajipar, ez is környezetvédelmi tekintetileg nagyon kínos kérdés. Hát rengeteg környezetszennyezés, rengeteg környezeti katasztrófa fűződik a Shell, vagy a Exxon, hasonló hatalmas olajipari cégekhez. Közben azt is tudjuk, hogy a Shell rengeteget tesz környezetvédelem terén. Rengeteget fektet ebbe be. Na most, és van egy újabb irányzat, ami hát egyelőre még csak nagyon gyengécske, de mind a Shell, mind a British Petroleumnál megtalálható, hogy megpróbálnak arra készülni, hogy ők már nem olajipari cégek, hanem energiai cégek. Tehát a váltás irányába mennek? Így van, és például hihetetlen nagy összegeket fektetnek be, relatíve persze, a napenergia kutatásában, tehát a megújuló energiaforrások kutatásában. Tehát készülnek arra, hogy megpróbálják átállni egy fenntarthatóbb energiagazdaságra. Az más kérdés, hogy sajnos az intézményi környezet, amiben működnek a piacgazdaság általában, kevéssé segíti ezeket a kutatásokat, vagy kényszeríti ki, hogy minél előbb bekövetkezzen az a váltás. De láthatók a jelei ennek. Én ebben a kérdésben most hivatalból úgymond az ördög ügyvédjének a szerepét próbálom eljátszani. Egyszerűen azért, mert ki szeretném ugratni a nyulat a bokorból, tehát nagyon jó lenne, hogyha minden vállalatvezető alternatív vágba gondolkozna, tehát ezt a felelős, globálisan felelős gondolkodást magáévá tudná tenni. De rögtön felvetődik a kérdés, hogy ja, könnyű az Anita Rodiknak, mert egy olyan területet választott, vagy könnyű a Shell-nek annyi monopól év után eljátszani azt, hogy ő már készül valamire, amiben megint ő lesz az első, ugye? Tehát mit csináljunk? Mi, aki egy kis vállalat vagyunk, vagy egy közepes vállalat, amelyiknek nagy nehézségek árán meg tud élni a piacon, van egy terméke, és nincs energiája arra, hogy hogyan lépjen tovább. Nem jelenti ez azt, hogy tulajdonképpen nem tudunk kiutakat mutatni mindenki számára. Vagy pedig, és azért mondom, most elmondom azt, hogy mit mondhatna esetleg egy vezető, aki azt mondja, vagy egy tulajdonos, hogy hát ez nem a mi útunk, mert hát a mi termékünk nem olyan, a mi partnereink nem olyanok, mi nem tudom én, mit bányászunk, vagy nem tudom, mi nem tudjuk ezt megcsinálni. Hát ő megtudta, mi nem. Mégis szeretnénk, hogy ő is érzi, hogy meg kéne lépni a dolgot. Mivel tudod biztatni őket? Hát ugye konkrétumokról könnyebb beszélni, igen, mint általában. Általánosságban én azt mondom, megint csak ezt tudom hangsúlyozni, ha már ez a kérdés felmerül, mm-hmm, akkor az első döntő lépés megtörtént. Mm-hmm. És én sem tudok, és senki nem tud átnyújtani senkinek. És rossz is lenne, ha mm-hmm, azt akarná, ez a könyv sem azt akarja, hogy átnyújtunk valami receptet. Mindenkinek magának kell megtalálni mm-hmm, fáradtságos úton azt, hogy hogyan tudja megváltoztatni mm-hmm, gazdálkodását, üzleti tevékenységét, és minél több segítséget talál ebben, vagy keres mm, ebben. Tehát minél inkább hajlamos a párbeszédre, az érintettjével, akiktől mm, visszajelzést tud adni, kapni. Hát ugye azért minden cégvezető nagyon jól is jártas a marketingben, hasonló vállalati funkcionális területekben. Tehát nagyon jól tudja, hogy a fogyasztók egy nagyon fontos visszajelzési lehetőséget hordoznak magukban. Tehát a fogyasztóktól rengeteg mindent vissza lehet kapni információban, tudásban. És ezt nagyon kevesen használják ki. Hát pedig elvileg a fogyasztók el lenne az egész, nem? Hát így van. Uh-huh. De mégis nagyon sok vállalat nem törődik ezzel. Igen. Vagy arra gondolunk, hogy a működés okozta problémák, akkor a helyi lakosság, uh-huh, vagy civil szervezetek. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy hihetetlenül túlhangsúlyozott, ha úgy tetszik, a verseny és a befelé fordulás a vállalati szférában, és kevéssé hangsúlyozott a kooperáció. Uh-huh. Nem csak, akár vállalatok között is, szektorok uh-huh, szintjén, tehát adott iparági szektorban megpróbálni uh-huh, megoldani közösen a környezetvédelmi uh-huh, problémákat. Ezek elindultak, de sokszor ezek akár a vegyipar szintjén például ott komolyan elindult, de ezek meg nagyon erősen befelé fordulnak, a vegyipar, mint szakma, a vegyészet, mint uh-huh, szakma tudását akarják kihasználni, és lesöprik az asztalról a radikálisnak nevezett zöldek vagy civilek uh-huh, tudását. Tehát én leginkább azt a kooperáció és párbeszéd hiányt látom problémának, ami tényleg segíthet megismerni, hogy kinek mi a baja a termékünkkel, a működésünkkel, és elgondolkodni akkor együtt azon, hogy uh-huh, hogyan tudunk változtatni. Ez lehet, hogy túl naívnak, vagy utópistának hangzik, de ez egy szimpla párbeszéd elkezdését jelenti. Hát én úgy gondolom, hogy van egy, ha jól értem a dolgokat, van egy kicsit nem világos pont az egész kérdésben, és ez pedig tulajdonképpen a jövő. Tehát amikor, ha nem lépik meg ezeket a lépéseket a váltok, nem kezdenek gondolkodni azon, hogy hogyan kéne másképpen cselekedni. Hosszabb távon, vagy középtávon ezeknek a vállalatoknak gyakorlatilag a túlélése nem biztosított. Pont azért, mert nem veszik figyelembe a környezetet, az embereket, a közvetlen környezetüket. Ami azt is jelenti, próbálom a szavidat másképpen, hogy helyesen értem-e, hisz ezt meg akarjuk érteni, mert azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez a téma, amiről mi beszélünk, ez rendkívül fontos, hisz az egész jövőnknek az egyik kulcskérdése, hisz ma mindent a vállalatok irányítanak, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Nem a politikusok, és nem a, nem tudom én, papok, vagy a pápa dönti el, hogy mit fognak az emberek csinálni, hanem el fogja dönteni egy nagy vállalat, és az a propaganda gépezet, amit ők működtetnek, hogy hova haladunk. Tehát mégis a rövid távú dolgok helyett egy ilyen holisztikus, globális szemléletre szükséges gondolnunk. Hogy itt miféle erőket kell fölvonultatni ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Tehát mik azok a dolgok, amikre rá kell mutatni? Mi az, amit föl tudsz hozni érvként? Hát nyilván mindannyian, vagy nagyon sokan érezzük, hogy azért súlyos problémák vannak. Tehát például ugye azért elég közismert az is, hogy a 70-es évektől kezdve különösen a gazdasági növekedés, ami tovább jellemezte a fejlettnek, igen, nevezett országokat, az Amerika Egyesült Államokat, Európa Unió, de különösen az Amerika Egyesült Államokat, az egyre nagyobb egyenlőtlenségeket is teremtett. Tehát nem az történt, hogy a gazdagodás, a nemzet, a makro szinten mért, a nemzet szintjén mért, gazdasági mutatókkal mért gazdagodás, az szétoszlan a társadalom, és mindenki élvezné, hanem ez egyre szűkebb rétege. Még az országon belül is. Még az országon belül is. Na most ugyanez van globális szinten is, ugyanez a probléma, hogy hihetetlen szűk azon országok száma, vagy nemzetek száma, amelyek élvezik a globalizáció előnyeit, a globális gazdaság előnyeit, és minden retorika ellenére, amit hallunk a világkereskedelmi szervezettől, vagy az OECD-től, vagy a valuta alaptól, nem történik meg tulajdonképpen, vagy csak nagyon keveseknek adatik meg a felzárkózás. És azokon az országokon belül is lejátszódik az, hogy ott is csak kisebb rétegek zárkóznak fel igazán a jóléthez, a jólélőkhöz. És hát ezt látjuk hazánkban is. Tehát én azt gondolom, hogyha ebbe egy kicsit belegondolunk, hogyha ez a trend folytatódik, ez biztos, hogy olyan társadalmi feszültségekhez vezet, amelyeket meg kell oldani, meg kell változtani, és ezekre okos ember felkészül előre, és igyekszik ugye ezen változtatni. De hozhatnánk a természetvédelem, a környezetvédelem, az ökológiai problémákat is. Ugyancsak elég kevesen lennének azok, akik azt állítanák, hogy nincsenek ilyen problémák, ezekkel nem kell törődni. Ha más nem, mindenkit zavar, hogyha a helyi környezetében valami szennyező tevékenység folyik. Tehát legalább helyi szinten mindenki érez problémákat. Azt gondolom, hogy ezekre sincsenek megoldási javaslatok, olyanok, amelyek működnének, és amelyek valóban változtatnának például a globális felmelegedés problémáján. Mm. Ugye kudarcba fulladtak a kiotói tárgyalások, különösen az Amerikai Egyesült Államok álláspontja miatt. Tehát nagyon kevés az a terület a környezetünk terén is, ahol eredményt tudunk felmutatni. Tehát azt gondolom, hogy azért itt vannak olyan súlyos kérdések, amit igenis foglalkoztatja a vállalatvezetőket is, és másokat is. Tehát az nem csak ha úgy tetszik, civil szférát foglalkoztatja. Ezek a problémák előbb-utóbb ugye megoldásra várnak, és ebben a megoldásban mindannyiunknak közel kell működni. Tehát megint csak ide tudok visszatérni, hogy... Ez itt a mindannyiunkat, a kis emberre gondolsz. Én mindenkire gondolok. Mindenkire. Szerintem talán nincs is ilyen, hogy kis ember, mert hát mindannyian azok vagyunk. Jó, bizony, mondjuk egy nagy vállalattal szemben mindannyian kis emberek vagyunk, ugye, mert legfeljebb egy pár ezer forintig vagyunk jók náluk. Na, igen. Tehát lehet olyan szerepünk, igen, amikor kis emberek vagyunk, vagy kicsik vagyunk, igen, egy nagyhoz képest, egy hatalmas szemben álló félhez, vagy partnerhez képest. De azt gondolom, hogy pont ennek a partnernek a feladata, aki a hatalommal rendelkezik. A hatalomnak ezt be kell látnia, hogy az a feladata, hogy figyelembe vegye a hatalom nélküliek érdekeit is, elvárásait is, azért, hogy akár hosszú távon is megőrizhesse a hatalmát, és kiérdemelhesse a hatalmát. A Baraka műsorát hallják, Pataki Györgyel beszélgetek, Bányai Géza vagyok, és hát arról beszéltünk, hogy a kapitalizmus miféle alternatívákat rejt. Tulajdonképpen a feszegetjük azokat a határokat, hogy egyáltalán a kapitalizmus, mint olyan hosszú távon realitása a jövő számára. Én úgy éreztem, hogy ebbe az irányba csúszunk el, és én azt hiszem, nekem jogos a kérdésem. Nem tudom, hogy te hogy vélekedsz róla, hogy mi az az alternatíva, ami még tovább megy ezen. Hát, mert ugye most a rendszeren belüli alternatívákról beszéltünk, azzal, hogy ezeket meg kell lépni. Tehát nem mehetünk el emellett figyelem nélkül, hogy hát majd összeomlanak, és akkor majd beszélünk róla. Mert az mindannyiunknak borzasztóan rossz lesz. Nincs. Szerintem senki nem tudna, és nem is lenne jó, ha át tudna nyújtani, vagy azt hinni, hogy át tud nyújtani kész alternatívát. Én is azt gondolom egyébként, hogy a kapitalizmus határait feszegetjük arról, hogy miért nem működik, vagy hol nem működik, vagy nevezzük piacgazdaságnak. És hát, ha vissza lehet csatolni akár az alternatív kapitalisták példáira, Body Shopra, Ben & Jerry's-re, vagy az általam emlegetett Shell, British Petrol példáira, én azt gondolom, hogy van egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a Body Shop is, és ez leginkább az alternatív kapitalisták példáján jön ki, a Body Shop is, és a Ben & Jerry's is megtapasztalta azt, hogy ahogy beindult a piacgazdaságban a vállalkozás is, egyre nagyobb siker lett, és egyre jobban terjedt a vállalkozás, nem csak az adott nemzeten, országon, a Body Shop ugye Anglián belül, a Ben & Jerry's először csak Vermontban, aztán már egész az Egyesült Államok piacán, és aztán globális vállalattá váltak. Egyre több probléma merült fel abban, hogy megőrizzék identitásukat, megőrizzék azt, hogy ők mások, hogy ők tényleg alternatívok, és tényleg az érintettek jólétért gazdálkodnak. A magukért és az összes érintettért. Ugyanis hatalmas vállalatnál problémák felülnek fel, mind a munkatársak, a vezetők kiválasztásában egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazokat az értékeket vallók csatlakoznak, de még ha ők is csatlakoznak, akkor is a globalitás hoz egy olyan problémát, hogy ugye a vállalatok kiszakadnak abból a kultúrából, abból a lokalitásból, abból a helyi környezetből, ahol az identitásukat megszerezték, ahol ismerték a társadalmi normákat, ahol tudták, hogy mik a társadalmi problémák, hogyan érdemes és jó gazdálkodni. Ezt a tudást elvesztve hihetetlen fiaskókat szenvedett el a Ben & Jerry's és a Body Shop is, ugye. A legfontosabb példa erre, amikor ugye az esőerdők, az amazóniai esőerdők problémája egy időben a világon elég jelentős problémaként jelent meg. Tehát mindenki foglalkozott vele. Most is az, csak már nem annyira népszerű. Nem annyira népszerű. Na most népszerűsége csúcsán. Sajnos ezt kell mondani erről. Anita Rodikés és a Ben & Jerry's két vezetője is megpróbáltak tenni valamit, hogy hogyan segítsenek nem csak az esőerdő megőrzésében, hanem az ott élő, és ezt sokszor elfelejtjük, hogy ott élő indián őslakosok kultúráját is elveszítjük az esőerdők pusztulásával. Tehát nem csak a biológiai fajgazdagság csökken, hanem a kulturális diverzitás is csökken, ami ugyanolyan szomorú és tragikus. Na most az Anita Rodik és a Ben & Jerry's szintén, mint jó kapitalisták, bár alternatív kapitalisták, azt mondták, hogy tegyük az esőerdőt gazdaságilag életképessé. Na most ugye ez úgy történt volna, hogy az ottani őslakos indiánok szállítsanak alapanyagot a kozmetikai vagy termékekhez, vagy a jégkrémhez. Igen ám, csak hogy ezt reklámozva, hogy ez megtörténik, és onnan szerzik be, segítve az indiánokat a túlélésben, és az esőerdőt. A piacgazdaság logikája az volt, hogy a tudatos fogyasztók, akik tényleg problémaként érzékelték ezt, és itt jön elő, hogy tényleg nagyon sokan hiszik azt, hogy ezek problémák, és ezt meg kell oldani. Látva, hogy ha veszik a jégkrémet, ami az esőerdőből származó alapanyagból készül részben, és veszik azokat a kozmetikai termékeket, segíthetnek az indiánokon és az esőerdőn, olyan keresletet támasztottak, ami viszont meghaladta az indiánok által megtermelni, fenntartható módon megtermelni képes mennyiséget. És ezért az indiánokból lett kapitalista végén. Egyrészt, tehát megnőttek az indián törzsek is, elvesztették a piacosodás miatt a kultúrájukat. Tehát például a vezető meggazdagodott, mindjárt hierarchikusabbá vált az a viszonylag egyenlő társadalmi struktúra, ami jellemezte ezeket a törzseket, illetve miután az inputot, az alapanyagot nem tudta biztosítani a Ben & Jerry's és a Body Shop az indiánoktól, ezért hatalmas vállalkozásokkal kötött üzletet, akik rabszolgamunkát alkalmazva és az esőerdőket pusztítva biztosították ezt az alapanyagot. Ezt viszont már nem reklámozta egyik cég sem. Tehát a jó szándék a piac logikáján kicsorbult. Nem merték azt mondani a fogyasztóknak, hogy hiány lesz. Na most itt azért felvetődik egy kérdés, ha mondjuk nem lehet-e azt mondani, hogy megállt kell parancsolni egy üzletnek. Tehát nem biztos, hogy a Ben & Jerry fagylalatját mindenütt kell, hogy kapják Amerikába. Lehet, hogy az egy államban, Vermontban nagyon jó, és egy másik találjon ki valami mást, és másfél dolgot csináljon azon a helyen, ahol ő meg tudja csinálni. Ez a felvetés nekem nagyon szimpatikus, de ez tökéletesen ellentétes a piacgazdaság, a jelenlegi gazdasági rendszer logikájával. És ezért ehhez talán egy mások emberre volna szükség, aki talán nem Amerikában születtek, nem? Ez is lehet. Mert hisz ő nekik a vérükben benne van ez a fajta, hogy mondjam, fejlődés, nevezzük így. Ez is lehet, bár Amerika, az Egyesült Államok egy hihetetlen ellentmondásos ország, mert ugyanakkor rengeteg példáját találjuk annak, akik nem fogadják el ezt az alternatív kapitalista utat, és igenis tudatosan korlátozva magukat, egy adott közösség kereteiben akarnak maradni, ott gazdálkodni, és nem akarnak adni tanácsokat vagy gazdasági segítséget, úgymond, a más kultúrájú népeknek, mert nem is tudnak. Ők a saját problémáikat ismerik. Most ami a Anita Rodiket illeti, meg a Body Shopot, meg a indián törzseket, azt hiszem, hogy ezek az indián törzsek nem voltak olyan nagyon sokan. Tehát talán lehet néhány ezer ember, vagy valami ilyesmi kategória, vagy néhány tízezer embert érint ez, és ilyen értelemben ez egy kulturális veszteség a világnak, hogy megváltoztattak valamit. De van a világnak egy másik rejtett fele, ami tulajdonképpen a lakosság kétharmadát jelenti, és az Ázsiát és Afrikát jelenti, ahol nem 50 ezeren élnek az őserdőben, hanem több száz millióan, illetve milliárd számra élnek emberek, és ők tulajdonképpen egy alternatív utat jártak a maguk útján, hisz a piacgazdaság egyik helyen sem, Afrikában sem, Indiában, Kínában sem igazán úgy gyökeres, mint ahogy ez például a Nyugat-Európában vagy Amerikában jelen van. Tehát a hagyományok szerint valami más működött náluk. És minden, ami a kapitalizmus, az kívülről érkezik hozzájuk. Ugyanakkor az ottani emberek legalább annyira nincsenek fölkészülve erre, mint amennyire az őserdei lakosok. És az a gyanúm, hogyha ők kerülnek ebbe a körbe, akkor nem néhány ember veszi el a kultúráját, hanem nagyon sok ember veszi el úgy a talajt a láb alól, hogy komoly veszélyt jelent az egész világ sorsára. Erről mi a véleményed? Hát ez egy nagyon reális. Egy nagyon bonyolult fogalmaztam meg a problémát. Ez egy nagyon súlyos probléma. Igen. Én ezt valóban nagyon komoly problémának látom. Az a helyzet, hogy a mi kultúránk, vagy ez a gazdasági logika, ami működteti a mi gazdaságunkat, társadalmunkat, és fenntartja a politikai rendszereket is, az úgynevezett fejlett régiókban, igen, vagy észak-amerikai és európai régiókban, ez hihetetlenül expanzív. És ez az expanzivitás kell is a túléléséhez. Tehát ezek a rendszer túléléséhez. De szálltában azt mondják, hogy az emberiség túléléséhez kell. Ezzel már én nem értenék egyet. Ez nem igaz. Nagyon sokféle, ha végignézzük az ember történetét a Földön, akkor láthatjuk, hogy milyen sokféle útja volt, és van is a túlélésnek. hát ezek az indiánok is az esőerdőkben, vagy Ázsiában. Vidáman élnek. Vidáman élnek, és hát ugye tegyük hozzá, ezt is ismert, hogyha megkérdezzük ugye ezeket az úgynevezett fejlett és gazdag országok lakosságait, hogy mennyire érzik magukat boldognak, akkor sokkal rosszabb eredményeket kapunk, mint hogyha ezekben az országokban kérdezzük meg ugyanezt. Tehát itt a nagy, amit mi fejlődésnek nevezünk, az egyáltalán nem biztos, hogy az. Ez is egy probléma, erre is rá kéne kérdezni, hogy valóban ez fejlődése? Ez a jobbítás, a jobbulás és a jóllét felé vezető út, amit mi járunk? Szóval miért gondoljuk, hogy ezt kellene nekünk terjeszteni a világon? Ugye akkor szokták mondani, hogy az éhezés, a szegénység problémáját akarjuk megoldani, ezzel is csak így tudjuk megoldani. Csak hát, ha egy kicsit jobban odafigyelünk ezekre a problémákra, és megvizsgáljuk őket, és hát erre számos tudós, a 98-as Nobel-díjas indiai közgazdász Amartya Sen is az éhezés kutatási azt bizonyítják, hogy nagyon sok esetben itt nem az adott kultúra problémájáról van szó, hanem éppen az idegen kultúrával való találkozás okozta a globális gazdaságba bekapcsolódás problémája, ami teljesen ellentétes az ottani kultúra és logikával, ami megszünteti az ottani beágyazott, ottani intézményeket, normákat, és helyette egy olyat kínál, ami nem feltétlenül elsajátítható olyan, vagy természetes, olyan mértékben, mint ami mondjuk Magyarországon elfogadható és természetes is működik. Mondjuk Magyarország, visszakanyarodhatunk Magyarországra tulajdonképpen, mert azt hiszem, hogy legtöbbünknek, akik most ezen gondolkodnak, ezek a példák látszólag távoliak. Én személy szerint nem érzem annyira távolinak, mert biztos vagyok benne az, hogy a dél-amerikaiknak az általános ellenérzése az USA-val kapcsolatban, vagy a, mit tudom én, az indiaiaknak a félelmei, a nyugati nagy cégektől, azok rendkívül megalapozottak. Tehát ott már évszázados előzmények is vannak a gyarmatosítás miatt, amik azt bizonyítják, hogy nagyon tudatos folyamatról van szó, ahol ők nem játszanak komoly legfeljebb, mint nyersanyagforrás, vagy olyan fajta piac, amit olcsó termékkel, nagy nyerességgel ki lehet aknázni. Magyarország az egy speciális helyzetben van, mert tulajdonképpen valójában a fejlettebb világhoz tartozik ma már gazdaságilag. Tudatilag azonban az az érzésem, hogy egy kicsit le vagyunk maradva sok mindenben. Tehát naívul állunk kérdésekhez. Hogy látod te ezt? Tehát védtelenek vagyunk tendenciákkal szemben. Tehát a fejlődésnek a jelszava az itt még nagyon jól hangzik. Egyrészt azt gondolom, hogy védtelenek vagyunk, és valóban bizonyos tekintetekben azt gondoljuk, hogy leegyszerűsítjük a dolgot, és azt gondoljuk, hogy csak ez az egy út áll előttünk, és ez egy homogén út. Mert azért vegyük észre, ezek nem homogén utak. Az Európai Unión belül sem homogén utak. Az Egyesült Államokon belül is sem feltétlenül, vagy Észak-Amerikán belül. Ugyanakkor azért itt is vannak utak, meg itt is vannak kezdeményezések. Tehát ez sem igaz, hogy itt a magyar lakosságra azt lehetne mondani, hogy tudatlan vagy, vagy nem látja a problémákat. Én azt gondolom, hogy erre is vigyázzunk. Ha valakik nem látják, vagy nem akarják látni a problémákat, azok inkább a döntéshozók, akik a hatalommal rendelkeznek, és ezt propagálják, ezt az egyszerű megoldást, hogy uniós csatlakozás, és minden szép és jó lesz, és a többi. Sajnos a politikai retorika az e felé mozdult el. Egy nagyon leegyszerűsítő kép adása felé. Ahelyett, hogy felnőttként kezelnék az embereket, hogy meg lehet itt beszélni a problémákat, itt fel lehet hívni, és fel lehet rá készülni, és sokkal jobban járunk, hogyha ezt a társadalmi párbeszédet, ezt a közbeszédet gazdagítjuk a problémákkal is. A várható problémákkal, a megoldási módokkal. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon is vannak alternatívák, és nagyon sokan látják a problémákat, és próbálnak is mutatni megoldást. Hát én azt hiszem, hogy nagyon sokan a rendszerváltáskor abban reménykedtek, hogy Magyarország azt a lépést fogja megtenni, hogy az úgynevezett harmadik utat fogja választani, vagy mit tudom, Németh László Kert Magyarország, vagy az a harmadik, ami egy alternatíva a kapitalizmus, és egy igazán szociálisan gondolkodó, de mégis fejlődőképp gazdasági forma között, ahol a magántulajdonnak azért a szentsége tiszteletben van tartva, vagy például Magyarországon ugye ismert kísérlet volt a Liska modell, ami hát a szocializmusnak egy kapitalizálását irányát, a Gebin rendszer abból fejlődött ki, pontosan leegyszerűsítve annyi maradt meg belőle. Tehát valamilyen törekvések voltak és vannak Magyarországon. Ez a harmadik út, ez vajon milyen realitást rejt, hogy van egyáltalán harmadik út? Hát egyrészt szerintem nagyon sok út van, tehát az sem igaz, mint hogy hangoztatom, hogy ezek homogén utak lenne, akár a kapitalizmus, ugye, vagy a piacgazdaság, hát nagyon jól tudjuk, hogy hányféle piacgazdaság van. Az Japán, az Amerika Egyesült Államok, a Svédország. De ezek nem hasonlítanak nagyon egymással? Hasonlítanak is, és nagyon is különböznek egymástól. És hát ragaszkodnának is ahhoz egyébként, hogy különböznek egymástól, még ha azért makrointézményi struktúrákban azért nagyon nagy hasonlóságok is fellelhetők, és megragadhatók. És hát én azért azt gondolom, hogy a globális intézmények, tehát itt megint a világkereskedelmi szervezet, a valuta alap, tehát ezeknek a működése az, ami még a homogenizáció irányába egyre erőteljesebben hat. Tehát én ő bennük látom egyébként a legnagyobb problémákat. De ők rájuk nem lehet azt mondani, hogy a harmadik útnak nem, a ők nem. Lelkes sívé. Ők nem, ők véleményem szerint egyre inkább visszahúzó erei mindenféle kreatív, progresszív kezdeményezésnek, és nagyon lejárt recepteket, már a közgazdasági tankönyvek által sem ajánlott recepteket kínálnak, viszont annyira becsontosodott hatalmas, óriás, bürokratikus szervezetek, amelyeket hihetetlen nehéz megváltoztatni. Tehát a szabadkereskedelmi, a világkereskedelmi szervezet a legjobb példa arra, hogy mennyire hát retrográd és mennyire ártékony lehet egy globális szervezet. Meg a globális problémák megoldását mennyire elodázhatja, vagy súlyosbíthatja ezeket a problémákat. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha ezekről az utakról, vagy a lehetőségekről vita nyílnék. Tehát a közbeszédben megjelenne az, és nem söpörtetett volna le a harmadik út. És azért én vigyáznék ezzel a harmadik út. Hát ez nem egy időzélben van a harmadik. Ez egy más út, vagy egy más utakat. Más utakat, igen, ez lenne a jó, hogy más utakat jelenti, hogy ne legyenek azok lesöpörve, akik... Nyilván ez nem egy politikai lépés, hanem ez ezen a ponton még talán azt mondanám, hogy ez egy filozófiai gondolat inkább. Igen. Tehát ez, hogy hogyan csináljuk a dolgokat. Másrészt azért én azt nagyon fontosnak tartanám, hogy ennek akár politikai és gazdasági következmény is legyenek. Tehát azért látható és látjuk a problémáit a demokráciának nevezett, vagy jogállamnak nevezett politikai, mai politikai berendezkedés működésének. Látjuk ezeket a problémáit. Miért nem nyitunk ezekről a problémákról párbeszédet, hogy hogyan módosítsuk, oldjuk meg. Miért tabu az a téma, hogy a piacgazdaságot vagy a demokráciát is lehet javítani. Azt is kell változtatni. A parlamentarizmust. Látjuk, hogy Magyarországon mennyi problémával működik. Miért kell ehhez görcsösen ragaszkodni, attól félve, hogy visszajön a mumus, a kommunizmus vagy a totalitárius rendszer mumusa. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy generációs kérdés is. Sok generáció retteg attól, hogy visszajöhet, és csak ez határozza meg a gondolkodását. Én számomra döbbentes élmény, hogy még liberális gondolkodók is csak ebben a dihotómiában tudnak gondolkodni, hogy vagy ez, ami létezik, csak hát ez egy ilyen panglossi, Voltaire panglosszának mesterének a gondolata, hogy ami van, az a legjobb, mert helyette csak az a totális borzalom lehetne. Amit valóban borzalom volt, még ha voltak jó elemek is benne, amit mindenki elismer, hogy jó volt. Hát mondjuk azt el kell ismernünk, hogy valamit választani, csak úgy lehet, hogyha megértjük a dolgot. Tehát valószínűleg nagy szükség van arra, hogy az ember ezen gondolkozzon, és meg tudja érteni dolgokat. Hát az a bajunk a mai beszélgetéssel, hogy rövid volt az időnk, és igazából elvágjuk most ezen a ponton a beszélgetést, azzal, hogy én most jelzem, hogy szeretnék folytatni valamikor, ugyanis a föltehető kérdéseknek mondjuk az egy tizedét sikerült föltennem, és így is bele-bele kaptunk olyan fontos kérdésekbe, amiket ha lehet, a jövőben szeretnénk körüljárni. Úgyhogy én köszönöm szépen a részvételedet, és jövő héten megint lesz Baraka, Fekete Gáborral, viszont hallásra.